خلزان بچون کلا دو تو پوس قوم پیدلے دے چی بید سخت نکار نکی گی پا مینت نکی گی او داشان تا پاراما پا خوشحالے باندی نکی گی سخت برازی پا مینہ نسول دا سرو بینو سیلاب غواری شرعی نظام لوی انقلاب غواری نکی گی دا سوچی دا سرو بینو سیلاب نی پیدلے دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام ہوئی سخت برازی انقلاب برازی نو علبہ انقلاب رازی چیز سرو بینو سیلاب ہوئی نو دا ذکر کچا غوم دا ویلو منگتا تکلیفون را رسولیشی مخشد راتنون دے من بعد ماجی اتنا روستوم منگا دی عادتی ہوں اللہ با مددتو کی دشمن میں متباہ کی دا سیوش والا ابتلا را لدا تکلیفون شروع شو بس سنین و نقص من الاموال و نقص من السمرات قاتون شروع شو میوی کمی شوی که فصل بخوش شد خوشحالی خبر ویلانا دی دا زمان حقو که پریشانی ورسید لیا طیرو بی موسا و مما که داس پیر را غل لیا دا تکلیفون شروع شید اللہ بھی خبر شای انما طائرهم عند اللہ سپیر والے دو اللہ سخرے اکی دو لیکن دیر نری پو پا دے بار جمہور پا دے نپی دا سپیر والے زمانگا دلاسو دے کمانگا دے کفری نظام نتوبو باسو اسلامی نظام راولو نو طول با غور شو طول ہر توک با خوشحال خوشحالی و منگا راولو نو سپیر والے من سخرے جمہور نری پو پا دے بارے دا بومی فراونانو چه تارا موجودا پیش که لیتا سحرانا بیا چه تا پی منگا مانی جادو کی جادوی تاوی نو نوی منگا یقین که انکی امی لے گپی التوفان توفان ما طوافا بیا ما کنیم و دخل بیوتاو او بزیادشوی زیادشوی من توفان چطول لیگلیم یو دوبان ملخان ارتل قردیو والقم ملا کونی چارو بانی اختو تاریو لختم کرلو ادا شانتا نور چیزو وزفا دے چندخی وینی آیات مفصلات دانخی دے اوبلنا بیاری بیاری خلیتا بے چی او بولو دی آقا با وینو آقا جام چی با اسرائیلی خلیتا نسو نو آقا با او بولو چندخی شوی نوارای اسکرو تاری نو چی با چطولو نوارای با چخلو بے وازولو نو چندخی با تمخ کی دنگلیو نو خلو به بند کرده بیا بکن نواره به برو تا پولا خلو بر تا پولا نشون آقا با خلو تانه در نکیده از دفع دیا ودم آیات مفصلات دیو بلن جدا جده انده پیوزل نیدی شده تلیخ تو کال و محنت و پاقی که در انقلابون را غلی بیام زن لوی کنه او مجرمان چه عذاب براغه به موسی سوالو که کنه بیما آهد آهندک لین کشفتان نر رجز وی آغا سخت تا چی داغی نکر که کی عذاب منفر نفرت والا دا در نفرت نده چی او براخ لی اغیوی نکی گی سری و تزلی شیگی نوڑی لازکی خلی تا اوڑی چندخ و سر مخی را دنگلی و ما با زماستا شریک کرا نزلی سی دا نفرت عذاب تکلیف مرض پی شروع شده چی جو وجود نبیوینی تا سیده از زی بودگوی بطی نتلا هر رجز خطرناک عذاب ذکر کی والا نو دو بیو سوالو کا منتاز بنی سرلیو پرو دی مانو راولو دوار مطالبی منو عذاب بلیل شو تر نیتے پو ازا هم یا نکتون فیل حال دو بما تولاد نو سزا میں لور کرلا دوب میں کرتول فیل یم میں پدریا پا سبب دری کذبو بی آیاتنا او تینا غافل غورسنا القوم کمزوری تو ملاس پاتے کملک میں پاتے کم یستضعفون چی کمزوری گنا دیشو سمیو تپریخو مشارق طرف اونا دا زمکی و مغارب هم دا مصر علاقہ دنیا خیرو پکی او بعد اوی چی اگه نمرا دا شام علاقہ دا آقا برکتون پاکی که چولیشو سید دوارا سیدی دینی خیرونا و دنیاوی دوارا پا شام کیو دا میو الاخیرو مور کریو دنیاوی خیرونا پا مصر کیو و بعد علاقہ و خکولی نو دامی بنی اسرائیل لور کرد خدا کم بنی اسرائیل دی چکم ووتی دی اغا بیا پا بیارتا ندی را گلی دا چکم پاتیشی بنی اسرائیل دی اغولا می ور کرد اغا کم زورو لان زنانا پاتیشی دی بوداگان پاتیشی دی مریضان پاتیشی دی بچیان پاتیشی دی دا ملک می دی عجز و نتوانو تا پاتی کن از خیرونو اپورشوا فیصله در عبد خستا پا بنی اسرائیل واری پا سواب داری چز غمی کو برداشت تبا کم گا چکول فرعون و قومی اوات چپ سفرون بے خورول باغونا کور درم حال بنی اسرائیل باندی تیر مکرو تیر شو علاقہ من یعقوفون علی اصنام اللہم پدس یو قوم چی پراتو دو پو بوتانو دو سبوتانو آغا تماثیل و بقارن غواس خود تعظیم دو پارے ذہنو جوڑ کرو آغی تعظیم بے کوزک بے زمک دو غائب اخ کردہ اب برا غائب بانی تیری کی غائب بانی برجسار کینو دنیا کی امن و امان سوکالی ندود آگے تعظیم کو دریا پگاڑ بانے درگاؤ دو کی پتر سوے جال لنا الہن کمال ہم آلیا من لم دا سے مقرر کل کچھ دو دے آئے ددو دے درگا دزلے دزلد تسلح زے چو ترازو اللہ تے وسیلہ کو نا پیغم ادائی والی دو غرشی پا مصر کی دی او پا مصر کی دو واق سی تعظیم کی دا برج سور اور فرعون دان تا ناغو نائب الالہ وی نور نائب الالہ زیم نو دلتا چی داولی دنو بس جو غزالا جذبه برسیره شلا موسیٰ علیہ السلام ردو کوئی تبا عدیدات چی دی چی دی برباد دی آغا چی دوی کئی پکار درات دون دی رسول علیہ السلام یو سفر کیو غرمه دمائی کولا وونو لرا لرا بوٹولا یو وونو وڈی رخول شنا سور ٹوکو اصحابانو نبی علیہ السلام لاغا پر خوا پانی مانی تنی ری رکی ورازا دیلا رسول علیہ السلام چوکاتے دا غون معظم دا ذات و انوار دا غینا سی چردی چا پر رکی سموگی پی کتا تکولی میخونا تکولی ذات و انوار دیتا بے سامانی خو و چا با تنش راز کولی کوستان که دیبر و کوستان کس میں طریقه دا باندو تلاش دانی دی غوری دی چدی دا پا قبرستان کی دی تاونه قبرستان که پراته داغی تا سوک نرست گی پا کال چه بیالرش نو بیر خوری دیالاقو کم دا طریقه یه وزمیدار قبرستان که خواه چه دیتا سوک نشی لست بوله دا موری ساتی نو دون دا سه جور که چمولم دا سه درگاه پا کار ده ادا خبر بعد دی نبی علیه السلام چه وانی تاو کتر ازدا تانواد لار داغی نا پا غرمو تم لست آرامی وکو رنگی ونو چه غیر که غرمو ترگندی ده ادیلا نیزن کرد تعظیم ده غیر کی گی دی تعظیم کی دلتا کی دا زید شرک دے دیکھ دے دا منہ کو دمر احتیاط کرنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پو دونی پسوری نہ دیناس بیا ویدا برباد دیو تباہ دی باطل ما کونیا بولو اویلی اتا سواد اللہ نا پر چوکو گرمتا سلیلا اوگر اکڑی اپنے مخلوق بانی فرعون نچی مخلاص کوئی یاد دی دیتا او آدنا موسیٰ اربعین سلاتین لیلا سورہ بقرہ کی اربعین ذکر کر سلاتین دا کدام اکی صورت تناول حیاتی بیان کرد بیلی دا دیر سوشکو پنیتو میاش چیلہ دالتا او روز تو بیا اللہ تا منظور و نلس پیش نوری کیشوی نسالیخ شولی نو پورا شو میقات پورا کمنگا دا بیاشرن پورا شو و عدد رب سرائی ملاقات سالیخ شپی روی موسیٰ علی سلام چی تا نخور تا رور تا خونه کردی و خونه منگ تا اون دا دینکاری او دی که که چی تینا مستقل نزی نو که مستقل دی خود مستقل انتظام دی که مستقل ندی نو تو وقت پارا چیزی نو پخ پر دی بانی بیانون که دی دین مقرر که خلیفه مقرر که کنه شیطانان با تا مینت شی هر سو بدل گرد ورد کی اکه مستقل دی نو مستقل سره مقرر که نو خپل عقیدی والا چه کار کی اچه تا نه سره دی نمی مقرر کرد نو خلق برازی شیطانی بکی معلومات بکول گر چا پیر موریانو چه دی کور کشتی کنیشتی جب پتہ ولو بول چینش نورا بار شپا بیو کر بیان بکو بے بطلا نماز را تو نمخ کی بیخ پیو کلی میں مولا را غلی و دسی خبر کولا قرآن مجید کی دسی ما قرآن مجید کی دغنی شید دا غلق پل قرآن مجیدو دا اللہ قرآن کی دنی شید تاس چوی چاگوی اکی جو ما سرا شیده چی دو پسی یا امال را والی نبیا نزی خوشی کوا ما چو خوشی کن نقصان بکی خلکو که دور مرر پوتین چو لگ خبر امومی سیرانو دیو سر کی بیا اگه طرف تاونی نو هارون ته ویلی او خلوفنی زی زما و نسا زما پا قام کی یعنی اصلاح کوا ولا تتبع سبیل المفسدین درانکارو پلا ربانی مزا روانکاری شتی معلومو تا چی سامیری شتی بی دین مولا سیاسی لیڈر شتی قارون داشتی دو بروانه جوڑی ورد دو خبری تا چه توقعی ندیم نو کل چرا راغی موسیٰ زمان سر ملاقات دا پارا خبری اکر سر رب دا رب امیدان رب تترگن کا چیو دینام یہ نمی شیری دے تسلی دے پارا توی انظر الجبل موسیٰ علیہ السلام تا اللہ انی استفایتو کالن ناسی بی رسالاتی ما غرک رتا پا خلق بانی پا خلو پیغامون بانی خبر باندی واقلا سچی میں درک راو شد قدر دارون آئی لوح دا غنیش دے دا کتاب مخی نو کنا او سو رلی کورک قانون لیکلی منگا دلپ تختو کے دار قسم خبر ند دین پند و نصیت تفصیل دارشی ویلی متا خوزها بی قوہ مضبوطی انسا دا عمل واقع دے خونک و قوم تدے چا عملو کی بیاستان یا پا خوری سری عامر عزائم رخص او منحیاتو ندیدان ساتی خیم تاستا دار الفاسقین درجہ دا فاسقانو دے دی قوم کے فاسقان دا و فاسقانو مقام بڑتا خیم پا سبا سرگندیگی پا دیمان سرگندیگی چا خلکو تا دخی خونک آئی اکا پرون ما رسولتو لنام کی وی تا خبر ازاد کنو بس که کنا همیشون جوری گیا بلا خبر آتا نکای نو ام دق خبر کم کنا بیا بیا ازا کنم چه خبر اللہ صرف شده ندا نو بیا بیا ہوا یقینن گا زرد چوا بڑم زو دا پوی ندا ایتون اقبول آتوک چه زان دای گرنی پا من که اس بیسا که اوی نر قسم دلیل نو یقین پی نکی اکه اوی نلار دا هدایت نلایت تخیدو سبیلن پاگین دی بیداد کی کوئی نہیں لار دخل تے دکم راہی نو نسی اغلار دا پر سبب دے کانو بی آیاتنا کانو انہا غافرین درو جن گنی ایتنا دی تینا بے پروا امام نصفی لکی رحمہ اللہ تعالی دا زنون مصری قول وی دا اب اللہ ان یکرم قلوب البطالین بمکنون کتابی اللہ ناراض تو خبر کتاب حقیقت نقی دی کتاب مطلب ہی نکوئی اب اللہ ان یکرم قلوب البطالین بے فہم کتابی ظنون مصری ہوئی نور عالمان ہوئی سفیان ابن عیینہ ہوئی احرمہم فہم القرآن ناراض تو قرآن دفعن محروم پاتکم قرآن سفیان ابن عیینہ ہوئی دا سفیان سوری ہوئی لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بحطام والاشتغال بالحطام في قلب مؤمن أبدا قرآن دي مدلقي كيني هذا دنيا سرمين وشوق داد مسلمان دلقي تبتنشيو دي كده حسن بسري علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال علم دي قرآن نار دي ناري نو تذلقي غير دكي چاکیش نارین توب نشی نارشی زکوله برهان در زرکشی جامع و بیان العلم دی ابن عبدالبر دا قولون نقل کری دی دا ساصرف آن آیاتی انفام آیاتی دیل خوب زان طول وقف که نو علب سزده که زان دی وقف کرنه هم خدا خواهی و هم دنیای دون این خیال استو محال استو جنون دا که دینشی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر السلام ویلی دی ان اللہ حجبت توبت عن کل صاحب بدع حجبت توبت عن کل صاحب بدع دا ہر مبتدینا توبق وقل اللہ منکلی دی اگو تخوینو تبرانی موجم اوسط کی نقل کرے دی او دومی و رجالو رجالو صحیح غیر حارون ابن موسیٰ و هو ثقتن اغوی اعتمادی دی اغوم بی اعتمادن دی ساصرف و نایاتی الذین تکبرون فی الارض بغیر الحق اسوی ظالم لا یکون البطال من الحکماء البدایت و النخایا ناراض چی پا دین معنی زان نکری زانی پی سڑے کرن دی دی پوکی دی پا دین معنی نشی حاکیم کی دی نشی ذالک بی انہم کذبو بی آیاتنا دولو ولی دا زکا کذبو بی آیاتنا چیزو درو جن کنی دی آیاتنا زمان او دیتی نبی پروا اچھ درو جن یو گنل لقاء الاخرتی حال یجدون الا ما کانو یعملون سزاو لن شور کولے لیکن داغی چدو کول درمو اردن کو السلام علیکم من سرادنام تو عالم دین مبلغ اسلام او پیاور محدث شیخ القران والحدیث مولانا ولی الله قابل گرامی دورای تفسیر او مختلف موضوعات و بیانات مکثر په هر وخت کې ملاویګین پتا یاد لری دینی کیسټ ان ریکارډینګ سنټر محله عیساخیل نیو روډ بینګورا سوات د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د تلیفون اف کی شپږ واقعات درې خبر باندې مرتبې انځو بیان شوی شپږم خبره اولی مسالې سره تعلق لري لا یکن فی صدرک حرج منه د موسی علیہ الصلات والسلام تذکرہ مفصل حضرت ذکر کئی د موسی علیہ الصلات والسلام د میقات ذکر داغه د اللہ رب العالمین دلی دو فحش و ارمان او بیا د تورات حیثیت و مقام موعظہ تفصیل دا ذکر شو یو قانون ذکر شو ساس رفان آیا کی طلب پہم نئی ارادہ مضبوط و عزم مصمم نئی اللہ رب العالمین و عزت خپل کتاب فہم نور کوم فہم اغسطل غوالی نو مستقل ارادہ چہ ہر سبیا نور نشی بیدا غینا علب ورکوم موسیٰ علیہ السلام تذکرہ بیا شروع کرا واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم اجلا جسد له خوار در عمر مرض آمخشی فطرت ثانیه گردی دلی آغا پاسان آسان بانی نلی کی دا قوم لوی شوی و تربیه شوی دی و دست ملکی یہ پارے کے دغواز تھی دنور ستورو اور دنور چیزون دا انتر فرعون پورے خدائی تعظیمو نکی دا نو دا کخپلا عبادتی نکی تعظیمی نکی خو نفرتی تی نهم نی چی دیر وقت پس کل بیادر گاہون اولی دل نازور دا غوط رایات شو چی مملوم دا سیوزے دا اجتماع پا کار دے چی مون پا کرا گونڈی گو پیغمبر علیہ السلام واقع میں بیان کلا کہ خلق و توی منگلا اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات منگلو امدہ سے عوضے مقرر کا ونا چہرے کی امدہ کا شانتا میخونہ لرگی تک بولی اسامانو تیگرو جدازے معظمی تی مقرر کی نتوک بوئی نزائے گئی رسول علیہ السلام خپشو اوی ہوتا دا خدا سے خبر اوکرنا لکہ بنی اسرائیلو چیوی اجعل لنا الہا کما لهم آلہا ادا غون الان نلے شو لکمی ونی چی تعظیم کی دا بل رنگی سوری للار چکم دین ایہام دا شرک پورتا کی نداغ نزان ساتل پکاری دی قوم ہم مطالبہ کروا یا چکل لارل موسیٰ علیہ السلام روڑتا خونہ کریو اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین من کی بیدین ملا او بیدین لیڈر سازشونا شروع کریو نتیجہ داو چاگا کامیاب شو دا عمر صرف زمانہ کی پٹی پٹی منصوبی شویوی سرگندی دلی نشوی کامیابی دلی نشوی نچکلا عثمان شو رضی اللہ تعالی عنہ نسازشون بیا پڑا گرشو دا دا ہر چا خپل خپل سوچ و فکری نداری مناسب معاملات کی عمر کان متیقظن دیر ویخ دیر بیدارو پار سب نظر ساتا اور عثمان دزڑ رشتی نے استاد قل قلب بہر چائے گمان د خیر کہو اور نے کہی کہو نہ دوڑ سر اختلاف را گئے دا مطلب دے دا حدیث رسول علیہ السلام علی تو ہوئی انت منی بمنزلت هارون من موسى تزما پنسبت دسی لکه هارون پنسبت د موسى عليه السلام ناغه نسبت سرگن دی کنا وی چې د هارون عليه السلام باغلک وخت کې چې صالح روز یم لانی دی پوره شي په امت کې څومره اختلاف راغې شرک شروع کو بکې زنو کسانو اختلاف افتراق بکی پیدا شو سیاسیانو بکی تخپلی منصوبی او چلولی نو دغشان تا حالت بستا وقتی کی ام نو امان بای چستا وقت راگه نو دغشی اختلافونا بشروع شی لکه چه داغا پو وقتی شروع شو او قرآن ظاهر و حدیث و تاریخ نم دغا معلومی روافظ لانتیان وی نا خلیفہ بلا فصلی لکه هارون چه دا موسی رو رو او چاگه تنو حارونی خلیفه کرو نو داشان تتون بلا فصل خلیفه ای نو سیده را و چه دیل راوالی نو بیادی توم کتل غواری کنا چه حارون علیه السلام د موسی علیه السلام نا دیر کال مخ که مرده رو فاتشه ده نو چه پورا تشبیه بارتا که کئی بیا پکار و چه علی د رسول علیه السلام نا مخ که و فاتشه وی آغا دا آغا نا دیر روستو پاتی شده دیر شکارو پوری تقریبا نهی شتی شکوری نسنگ تا سوئی چه بمنزلت هارون من موسی و آغا ام دا غاو چه اختلاف دور شو او چه موسی را غین اختلاف ختم کو نو دا زمانه که بم اختلافو ندیری نو قوم مطالبه و کرلو امگل اسخیه پا کرده دا خارق وو نو بیدین مولاولا منصوبه کامیاب کرلو جوڑ کو قوم موسیٰ دا پس تطلو دا دنا دا کالون اس خیر تشتنا جو سا قدر وا او دا آغا آواز ادو سوچنو کو اے سوچنو کو چی خبری نکی دا دو سرا انو تسملار خی دو کھڑے وغدا اللہ الہ احال اللہ چیو ظالمان الہ خوب کار دے چی خبری کئی کنا نو چی خبر نکی لار نخی نو تی سد پار الہ کئی فائدہ سدا اگا بود تیو لار لیتا تا سچین جوڑی گی نا ایو چگا دوائی وقت کلیو عبداللہ ابن عباس نور علماء وی زدہ ساخت دا سے کڑاو جوڑخ پمارے کی پیچون دا سی را وستو چی آگا سلے تب برابرو خلبانی پا پودا ہوا چی با تیرے دا ناغے کی با وازون خاطر مختلف لکہ دی پینکی او دا شپیلے پشانتا آواز بے کاو وڑا وانش پیلی وڑو خلکی کی کل یوشان آواز کی کل برشن اکل کئی چه هوا را کا گی دن نیتا یا بار تو باسی نو دن ناغ پیچونو سر هوا لگی اغا آواز کئی نو دا دس جوڑ کرو خلکو داو کرن چه داره پر خپل اختیار آواز کئی بلکه عبداللہ ابن عباس سے وہی رضی اللہ عنہما چه اغا آواز دا مخینا ندے کرے پر خلبا و هوا واتا ننواتا و دیر بوا او روز تو طرف تا سوره تنگونو چه پاقی با وطن آواز بکاو اش پیلی با بولا نو دیدی تا و نکتل چه دا خو آواز نکی دا خو باد غرضی روز تو تا اکا پا دی اله کی جنو بیازان تا ولی اله نوائی چه بکراو مامل را و سوچ فکر نی دا مشرک و دا مبتده سوچ فکر نی زکا آغا سرسری دا غباندی روانی حالات و جایزه ناخلی الله هغه دې چې خبرې کړې دي ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته امداوي کړه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا نه اوري نه ني او نه دنه څه پریشاني مصیبت لري کول شي هغه چا ته आवाज کوي الله خبرې کړې دي کلام کړې دي کوي نو تاسو څنګه اله کوي او کراچ موسی عليه السلام راغې او کراچ وګورځولې شو په لاسونو د دوکې مخیتا او دو گولی دل سو قیطا فی ایدی هم او گردو رسو یو یو دو دورا پا پل مخی سره چه پواده استومانه نی پس خبر بانیو ده ده سرو چتی مخیتا گولی او چه کل استومانه شیخ پیمانه شی سو قیطا فی یده سرکتا کی او بزال پسوش کی مخیتا استومانه شو پیمانه شو چه دام سو کرد سق مقل کار منگو کو حال داره چه دومر وقت زمانگا تربیه شوا ولما سقطا فی ایدیهم او کله چې غرزول کړې شو پرې باسر شو په مخکې ده او دور در چې بشکلو خطا شي دي نو دو کنه لوي وي کرحمونو کرابان رب زمن او خنونو کراتان شو مونږه تاوانیانو نامیشا تاوانیان خودی کنه همیشه به تاوانیان پاتې شو. آدم علیه السلام دغه ویلو کنه الله ظلم کو لا الا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ندوما خبر اولا دنیا توبه خو منظور اسول قبول ده کوم دغه وی کلا چې واپس موسی قام خپلتا دغ د غسینه او پریشان غمجن غضبان د فعلان وزن هغه ځای کې ویلې کی چې د کمی ماده نه جوړای او داغ ماده نه چې چا صفات کې هغه تنه ډکی غضبان مل آنا من الغضب ڈک تو حسینا عطشان مل آن من العطش دا شانتا نوری سیغی دا غمادین ڈکوالی زیادت پکی مرادی اصفن غمجن وی دیر بد دی سچو اکرو تاسو فضل مادت لونا اتاسو تلوار اکرا پرات لو دمانی دا عذاب در ابستاسو امر عذاب امر ربکم دا فیصلی در ابستاسو وہ سارے پریشان دے ٹول رپی گی اور زر پدری کے خودری تختی وہ نس سردوڑی رائخ کدان طرف تھا تختی اوور دولی القا ظاہر باندھی صحیح تختی اوور دولی معنی کیا کوئی وہ اگر میں اوور دا ابل چیتا میرا کہ غور دول مطلب داری چو یو دا میرا رتا کو کیا میں کوئی نو دوم تختی کے خودری دا خو صحیح دا عمر پوری دا قرآن نسبوت شتے و خلکو تینا دا جوڑ کرو پسی دا زیل پسی اولا گو لکی ای تختی چی او گردولی ناغ ماتی شوی فتکست سارت ماتی شوی چی ماتی شوی نو اللہ هم خفا شو ناغ تینا زنی حکمونا اوچت کرو لری کرو تینا او بیا چی در اٹولی کری نا حکمونا طول نو پورا نو دا درو گلی ماتی دل حکمونا تینا اوچتی دل دا درو گلی شیت نے ثابت نہ دی عالمان ہوئی دا غرائب القرآن ہوئی قال الرازی القى الالواح القاء الالواح ثابت بالقرآن فاما القاؤها بحيث تكسرت فلا وانه جراءة عظيمة ومثله لا يليق بالله دا قسم خبر ہوئی نہیں پکار عالمان ہوئی دا یہ تختو غرضول بے ادبی صورت تھے او پکی تلکری تورات احکامونو سنگی بیده بیو کرلا نووی دا دا سنه دا القا اختیاران غرزول ارا پرخول یا پا بیده بی باندی دی تنوی لکی مای مثالونو ویلو القوهو علا وجه ابی دا شانتا القایتو علیکا محبتا منی القا دا هر تو دا غم مناسب دا دلتا القا مانا داس زری کیفی فی الحال لکه سره تشه غرزی دلا سنو کی خودلی مسعودی مروج الذهب کی وی موسی علیہ الصلات والسلام چه کله دا منکر ولید اس خی ولید ا دخل کو حالات نو ډیر پریشان شو داس چوبو غنی اورا پید دا اورا پید دو دو وجنه د دلاس نه تختیار تاوی شو ارتعادت یدا موسیٰ فسقطت الالواح من یده دا موسیٰ علیہ السلام ارتعاد موسیٰ فسقطت الالواح من یده فن کسرت موسیٰ علیہ السلام او بگنید او را پید نو تختی دلاس نو غردی دلی دے درے سوا دری دیش کده دا کتاب لکلی سلو رمی صدی پاول ادرم کی کتاب لکھے دی یعنی دیر پخوانی کتاب دی اغه وی غرضولی ندی اورا پی دلا سرتا او شو تختی ته ارتا او شو تاریخی روایت ته حدیث نه رات نو غرضی دی پس سقطت الالواح من یده اول جل دش پی تم مخبانی نقل کی دویم کار موسی علیہ السلام داو کو چروڑ راخ کو دی گیری او سر نه نیول دی دلتا خویوازی دا سر جکر که براس شیخی و بیاداوم وی چا غوتا وی یا ابن امم لا تاخذ بلحیتی ولا براسی گیری افسر نمی مرا کاغا معلوم ہے چی دی گیری نیم نیولے نو پیغمبر دے حارون علیہ السلام او دے دن مشر دے دیار لسوار لسکارا علیمان وی دے دن مشر دے نو یوی مشر روڑ دے دویم پیغمبر دے ادرین قوم پا مخ کی دی بیجتی کی بیدی بی کی دا طول کارونا پا سخکارا بانی دا گناہ معلومی گی و دا بیدی بی نو سنگ موسیٰ علیہ السلام و سلام دا سکارو کو علیمان داوی چه دا موسیٰ علیہ السلام و سلام کار غصا للہ و دا اللہ دا پاروا نو دا چس شوی دی دا غنہ پا سوچ فکر ندی شوی بے قابو شوی دی دا اللہ دا پارا دا غصینا بے دبی نوا دوی مدادا چه روری نیولی دی سر او گیری نا نو دا بیدبای دا پارا ندی راخ کرے زان تیرا نزدی کرے دے چی دے راگے خو گرن دا خلق را پاسک ارکلے ارکلے کئی او پا دا بلی تالی دا نو آگے زر زان تیرا نزدی کیالے کسا چلے خبر ہوا دا سو شو زر چطلم خو خیر خیریتو نو دا سو شو خضابی را شیخی جرو علی غضبا للہ او طلبا للسؤال دستان پو اکولو دو پارا پا گانا کیوس داغن ازان پوی اخذا براس چخیه ججر روحی لی لیوسار رهو ویستکشف منهو غرائب القرآن وی لیوسار رهو ویستکشف منهو چه دسرا پا پتا خبرو کی او دادن حالات معلوم کی چه داوشو چو سازش دو چا دے قائدین پدیو کی سوک دی غرائب القرآن احکام القرآن دے ابن العربی وی اخذا براس اخیه ضم اخاه الیه لیعلم ما لدی فبین له اخوه انهم استضعفو فبین له اخوه انهم استضعفو رو تو بیانو کو چیتا نوی ماو تا مسئلہ ویلا او زما اغا مخ کل دے چرت دے چکم مخ برکت ستا دے کم روب چستا دے اغا خو زما ندے نئی منلا دمری پوری چی درنگ لے زو وجلم زو تا کم دور اخکارشم نو زی وجلم نور کما نورم خبر جوڑو لے او اختلاف و افتراق بیراوست دلی پا جدا کولے نو خبر سرگن نکلن ویلو رو تا دا اے بایگی امی دی خلکو دا کمزور گنا لیم ادرنگ رای دا واجلم نمو خوش آلوا تا پا ما بانی دشمن آنمی دومیم خبران دا منی لی اوز چی ترا تا غصا کار شروع کن دو با خوش آلی شیبا چی خوشو چی خبری دا شان تا رسید دیتا امکو آماتا دی ظالمان و خلکو سرا دا خلاص شولا دا پوشو چی غلطی اوشو ای ربا می او با خما آرور می ادن نکم گزوارا پا کامل مہربانے کی او تی دیر مہربانا دا مہربانونا کم خلقو چی دا کپر کڑے دے دا غصہ دا یقینی آتو چکڑے اس لے وسیلہ اللہ تا زرد چوب رسیزو تا غضب در رب دا طرف نیر شرم پا جندو پا دی معمول جون ام داغشن قائدہ عام کرو کدارک نجد المفترین ام داغشن صدا ورکومنگا دا دلیل کولو ہر درو جن لا درو جوڑو ان کلا هي والله لكل مفطر الى يوم القيامه ابو قلابه رحمه الله تعالى تابعي هي والله لكل مفطر الى يوم القيامه ده قیامت پر ہر مفطری لا امدغه صدا دا چکم قران ذکر کړی دا وک قاعده کلا وکذالک رجل مفطرین امدغه صدا ورکو یا درو جوړون کړه په الله باندې خی زان لا ذریعہ کڑی وا اللہ سے وسیلہ کڑی وا نو دا غو خو تو بو وقت کلا و دا بد مرض سر دا تر دیر وقت پوری پاتی کی گی دا دی مرض اثار با دو پا اولاد کی امی او دا غیر پا نتیجہ کی با غو ذریعہ کولی سی نکر آن روا کری دی نو دا غیر اثار تر نسو پوری هم روان جی اگر بعد اثر تر نسو پوری را روانی سید سے شاہ اسماعیل سرا بالاکوٹ کی حبیب اللہ اور سید زامن شاہ دھوکہ کرے وا اور دھوکہ باندھی سکھان و دلا سے شہیدان کر دو آغا سر لا تروسا دا حبیب اللہ خان پا اولاد اور دا سید زامن شاہ پا اولاد کی دے دھوکہ دو کڑی وا اولاد کیوں آغا سرشتے دا بالا کوٹ زاڑا استوگن جدی دھوکہ کی شریکو آغا پا بالا کوٹ کی نشتے بازار کی بالا کوٹ پکڑی کی نشتے آغا دی دن نٹول و تل دی خوار شیری غرونو کی بانڈو کی اسی لکدا جڑ گجرو اور چرگ راؤڑی خرچی ساگ راؤڑی خرچی درگی راؤڑی خرچی ددی کڑی آگا کار دلا سترے رنگ سوے سوے کاری گی ولی نکن دھوکہ کرے وا داغی نے تجے داوا کدار کنج دل مفترین اگر ذلت آگا سے پودو پورے خطے دے مسلمانان بئی خبئی تو دغا آثار ظاہری کہ طبعی نتیجہ دا دیو عمل ناغا پا کی تشتے بار نا مزدوران و پشنتکار کی بازار کے سواد خلق دے دا کوستان خلق دے دا علائی دے دا پینڈے دے دا مانسیری دی انتر ملتان لاور پر دا طول دا غیر غماز خلق را غل لے علاقہ طول دا غو پلاس کی دا او دا چکمی اصل خلقو اگا بار ہوتی دی علاقو کی غرون کی اجڑو گجرو پشانتا جن تیرے اگڑوڑو پوری اولادون کیم دا جائے سر پاتی کی گئی وکذارک نجد المفترین دغس سزا ورکوں گا دروغ جوڑوں کل پدند اللہ بانی ہر مبتدی مالک ابن انس وی رضی اللہ رحمہ اللہ ما من مبتدین الا و تجد فوق رأسه ذلا ما من مبتدین الا و تجد فوق رأسه ذلا غرائب القرآن دا شانتا ابن کثیر تاریخ کی ہوئی وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ مُسَجِّلَةٌ لِكُلِّ صَاحِبِ بِدَعَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ دا تسجیل شیرے مقرر کرشی دی ہر مبتدیلہ تر قیامت پوری کَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ ذلیل ہوئی تاریخ دی ابن کثیر اول جل 269 ابن عیینوی رحمہ اللہ تعالی کل صاحب بدعت ذلیل ابن جریر قول نقل کے دے دے کل صاحب بدعت ذلیل ہر مبتدی ذلیل ہے بشانتا ابن کثیر محدثین قول نقل کرے دے کل صاحب بدعت ذلیل وَإِنْ هَمْلَجَتْ بِهِمُ الْبَغْلَاتِ اَوْ تَقْتَقَتْ بِهِمُ الْبَرَازِيلِ ہر مبتدی ذلیل ہے اگر کپا مستی باندی گرزی قچر اور یا پہ ٹک ٹک کئی پسور دلان دینا پتلو کی ٹکوان کل صاحب بدعت ذلیل حسن بصری ہوئی رحمہ اللہ تعالی انہم وَإِنْ هَمْلَجَتْ بِهِمُ الْبَرَازِينُ وَزَفَرَتْ بِهِمُ الْبِغَالُ وَوَطِئَتْ أَعْقَابَهُمُ الرِّجَالُ إِنَّ ذُلَّ الْمَعَاصِي لَا يُفَارِقُ رِقَابَهُمْ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُذِلَّ مَنْ عَصَاهُ البداية والنهاية نهم جل او دوسوا پچاسی پنزات یا مقبان دی ذلیل بھائی اور ذلیل دی اگر کپ گاڑو کی گردی موٹروں کے گٹو گٹو کے ریبرا مقام اللہ کے نواخ لی وا تو چکی بد بے تو بو باسی پستا گنا وا منو ایمان مضبوط کی تجدید کی یقیناً رب دے پست دینا خام خا دے والا بخون کے مہربانہ خبر اخلاص شولا موسیٰ علیہ السلام غصہ ختم شولا اس تفصیل شروع شو کلا چودری را دا موسیٰ نا غصائی روایہ غصر تختیہ و پلک داغی کے ہدایت و رحمت آ چالا چخاز درب پل نیری گی چنیری گی نا غلط سخ پایدہ دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا توبہ دا قبل دو یاد شکریہ دا معافی پر عوض باندھی او یا تنخوا کرلو او دائی میقات لبوت لو نہ چل تو چلا لو ولما خذتهم الرجفة کلے چونی ولدو زلزلی رزمکی دووی ارین اللہ جہرا منگتا اللہ پڑا گا خایا نزمکا پہ اگڑا پیدا اور خطا شو نمڑ شو. موسیٰ علیہ السلام ہوئی رب میں کدی گفتے دا وجل ددو زب دی وجلے مکھے دینا اہلکتا ہم ندو بدی وجلے مکھے دے دی اعتدرات لونا او زوم ایت منگا ہلاکی کول رسو بہاو بانی نا پوہانو بھی منگتا ترگن شا نددا لیکن از میخستا امتحان خطا کئی پی چوک چواڑی اختا کول اپا سمروانے چواڑی پا سمروانول فی اللہ زمانگا کارساز فاغفر لنا دنوبنا نو بخدم او بخمانگ تزمان فاغفر لنا بخنو کمانگ تزگناهون زمان او رحم و کرابانی تیغیر خبخون که دفع المحضور گناهون موافقہ او بیا تحصیل المقصود را کلالا قدی دنیا کی دفع المحضور تحصیل المقصود یا دفع مضرت او جلب المنفعات اول دفع المضر فاغفر لنا اتوین وقت لنا دا جلب المنفع فائدہ راکا اولی کرالا پا دی دنیا کی خوری مقام اور پا آخرت کیوں اللہ تا تذرو گردی دو اللہ وی عذاب میں رسومی چاہتا چمی خوش رسول رحمت میں گر کر دی عرشے نوبی لکم دو آغا چالا چیزان بچ کئی دی بازونا چورکی زکاة یقین ساتھی الذین یتبعون الرسول النبی الامی نو بکالی یہودی مولاو مسلمان شو دیوی انطلق موسیٰ بوفادت بنی اسرائیل فناجاہ ربہ فقال موسیٰ علیہ السلام د بنی اسرائیل جرگا اللہ لا بوتلا اللہ د موسی سره خبر شروع کړل نو دا توبی انطلق موسی علیہ السلام به وفادت بنی اسرائیل فناجاه رب فقال انی ابسط لكم الارض طهورا ومسجدا زمکه می تاسو لو غوړولا پاکا جمعات پاکون کیم دا تیمم او جمعہ تم دے تو صلونا حیث ادرکتکم الصلاة موز کوئی با چکم دے تاسبان اندمانز وقتو الا فی حمام او مرحاض او عند مقبرت ہاں لیکن حمام کنو بیت الخلا کنو او پا مقبرہ کنو دا دین اعلی از مکتول تاسولا پاکون کیوں دا اموز پکی کوئی چکم دے وقرا دے او بیداؤں تجعل السکینۃ فی قلوبکم زبا تسلی اور رحمت ستا سرونی کی کیدم و انی انزل علیکم التوراۃ تقرؤونها توراۃ علیکم چتا صبح الولی علی ظهر السنتکم پیاد باندی کتو تو پکیتا جت نی رجالکم و نساؤکم و صبیانکم طول بیلولی نو بنی اسرائیل سوکرو وی لا نصلی الا فی کنیسا لا نصلی الا فی کنیسا منگ عرض موز نکو دا دمانز بیاد بیدا منگ با موز نکو لیکن پا جماعت کے عبادت خانہ کی او دائم وی لا نجعل سکینت فی قلوبنا سکینہ و خاص رحمت منگ زلونو کی ندے پکار نجعل له تابوتا لها تابوتا تحمل فيه منگو لسندق جوڑو پاگی کی بگردولی شی از ضرورت وقت کی بمخیطا کو ولا نقرأ کتابنا الا نظرا امنگ یاد بانی نیو منگ پکی گورو جو سواب ہم جا کی گی دلاسو عبادتو می دسترگو می نو دجبیو می داکو اپا یاد خوبیوازی دجبی یاد زلی قال الله تعالی نا اللہوی فساکتبوها للذین یتقون دا درجہ بزاغ چالا ورکم چی زمان یریگی یعنی امت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمکہ بولا پاک ان کی کم زمکہ بے حرد جماعتی بے دا حمام بیت الخلا او دا مقبرینا او رحمتونا بقبل دا غو پر ذلکی کیدم تسلی بولا دا ذلوار کم او کتاب بولا راولگم چی غو بے پیاد الولی تاسو ندے پا کار کرا ندا بزا غو لور کم.